אז שלום כולם, אנחנו בתוכנית מספר 9 של החללית. התאריך היום הוא ה-9 בנובמבר 2013. השעה היא 9 בערב. האם זה צירוף מקרים? היום זה גם יום סייגן, היום לכבוד יום הולדתו של קארל סייגן. אבל אנחנו לא נדבר עליו דווקא, יש לנו כל כך הרבה נושאים שאני ממש מספק שנספיק את הכל. אז קודם כל תודה למי שמצטרף אלינו בלייב. אתם יכולים לכתוב את התגובות שלכם או שאלות בשבילנו ביוטיוב, בדף של יוטיוב, ואנחנו נתייחס למה שיהיה לעניין. אנחנו הולכים לדבר על אסטרואידים וחלליות ואסטרונאוטים וסרטים ומיקרובים וגלקסיות מתנפנפות וחלליות גדולות שנופלות מהשמיים. אז הולך להיות מעניין. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל. אני כותב את הבלוג מסה קריטית ומגיש את התוכנית הזו כבר כמה חודשים טובים. איתי בחללית דוקטור קרן לנצמן, המפיקה של התוכנית. והנה החתוללית. יפה מאוד, נמש. איתנו גם... הכל בסדר, קרן? הכל מעולה, תמשיך. Just move along, move along. איתנו גם עופר מתוקי. אהלן. דוקטורנט באוניברסיטה העברית. ודוקטור ויקטור צ'רנוב, מהנדס הטילים של החללית. שלום. אז טוב, אנחנו נתחיל. ונקדם את מאורות. אנחנו נקדם את מאורות, אבל בסוף. יש לנו כמה דברים מאוד מאוד חשובים וקריטיים, כמו למשל החללית ההודית שאנחנו מדברים עליה כבר כמה שבועות, שנמצאת בדרכה למאדים, היא שוגרה בהצלחה ביום שלישי האחרון, אפשר לראות פשוט. יואב, כן? אתה צריך להגיד את הקטע על התגובות ביוטיוב ודברים. אני אמרתי. את לא הייתה רוכזת כנראה, אבל זה קורה כשיש חתול על הברכיים. התגובות ביוטיוב, אנשים. החללית ההודית, שנקראת מרס אורביטר מישן, או בקיצור מאם, שזה שם קצת יותר לחללית, אבל... Mom's the word. בדיוק. אז היא טסה לחלל, היא נמצאת כרגע במסלול סביב כדור הארץ, כי להודים אין כרגע טיל, אין כרגע משגר שמסוגל להטיס אותה למסלול למאדים, ולכן היא נמצאת במסלול סביב כדור הארץ, שמדי כמה ימים היא מבצעת תמרונים, היא כבר עשתה שניים כאלה שמגביהים לה את המסלול יותר ויותר, עד שבסופו של דבר, התמרון האחרון יהיה בסוף נובמבר, והוא יוציא אותה למסלול, שלמעשה היא מסלול סביב השמש, אבל מסלול שמביא אותה עד למאדים. אז אנחנו יושבים ומחכים לראות שהחללית הזו יוצאת לדרך למאדים, היא תגיע לשם רק בעוד 10 חודשים, אז שיהיה להם בהצלחה. היום, למי שעקב אחרי דף הפייסבוק שלי, נקרא מסה קריטית, אז שמתי קישור לשידור חי של הליכת חלל שהייתה היום, שני קוסמונאוטים שיצאו לבצע איזושהי פעילות תחזוקה מסוימת בחוץ לתחנת החלל הבינלאומית. הדבר המעניין לגבי הליכת החלל הזו, זה שהם לקחו איתם את הלפיד האולימפי. כן, חשוב כן. להבהיר את הלפיד האולימפי ולא את יער. כן, זה חשוב להגיד. הלפיד, אני תכף אראה לכם את זה. הנה. הלפיד כמובן לא דולק, אבל הוא יצא לחלל. זה הלפיד שבסופו של דבר יגיע לאתר שבו תתקיים אולימפיאדת החורף ברוסיה, וכרגע הוא נמצא בחלל, ואני שואל את עצמי למה זה בדיוק טוב. חייבתי שהלפיד האולימפי אמור להיות דולק לאורך כל המסע שלו עד שהוא מגיע לאולימפיאדה עצמה. אני לא לגמרי בדקתי, זה לא בדיוק התחום שבו אני עוסק בדרך. זה גם מה שאני חשבתי. אבל כן, גם אני מודה שחשבתי על זה, אבל היי, הנה הוא בחלל. הוא מצטרף לעוד כל מיני דברים מוזרים שלקחו לחלל מדי פעם, אבל הפעם הוציא אותו ממש לחלל. זה לא לפיד האולימפי הראשון שנמצא בחלל. כבר היה אחד שעלה באחת ממעברות החלל לפני כמה שנים, אבל הפעם הוא נמצא ממש בחלל, כמו שאתם יכולים לראות בתמונה הזו. זה כמובן ליחסי ציבור, כן? זאת אומרת, אין ממש סיבה אחרת לעשות את זה. אבל אני לא יודע, זה כאילו, הליכת חלל זה לא דבר מספיק מסוכן ודורש המון ריכוז ומאמץ ואימונים. גם ככה שעכשיו צריך גם... לפיד! לפיד זה מגניב, יואב כרגיל, אתה מפספס את הנקודה. זה יכול להיות מורביך אם הוא מאבד אותו שם. אולי אפשר להשאיר אותו ב... לא יודע, בחוץ, בשביל להעיר את הדרך או משהו. מסתובב לו לנצח כדור הארץ. עד שהוא הגיע לשמש. יואב, יש לנו 100 נושאים להיום, תעבור הלאה. טוב, בסדר. אני סתם רוצה שנגיע כבר לקטע שבו אני מדברת על מאורות. לוויין במשקל טון הולך ליפול עלינו מהשמיים מחר. אני מקווה שאתם מוכנים. זה לא הלפיד, נכון? זה לא הלפיד. לא, זה לא הלפיד. מה שהולך ליפול עלינו מהשמיים זה לוויין מחקר של סוכנות החלל האירופאית, שהוא חקר גרביטציה. שאנחנו חושבים שגרביטציה זה משהו פשוט שאתם יודעים, אם יוצאים ממקום גבוה ואין שם קרקע אז נופלים, גם בסופו של דבר סרטים מצוירים, אבל מסתבר שגרביטציה זה יותר מסובך ממה שאנחנו חושבים, ואז גרביטציה של כדורץ הוא לא לגמרי ברור וצריך כן לראות אותו ולהבין. מעשה כדורץ זה גרביטציה של כדורץ הוא לא בכדור, זה מין אליפסואיד כזה, זה מין כדור פחוס. זה מה שמשתמשים. אוו. איבדנו את ויקטור. נראה לי שהרגע וידאו... המתח. אני מקווה שלא נפל עליו איזה לוויין. בכל אופן, מדובר על לוויין ששוקל טונה, הוא בגודל של 5 מטרים, והדבר הזה פשוט הולך ליפול מהשמיים, כי נגמר לו הדלק. ויקטור, אתה איתנו? ויקטור? רגע. ויקטור! נהיהו במיוט? אני לא שמתי אותו במיוט. מי ששם את ויקטור במיוט. למה אתה במיוט, גוגל. ויקטור? גוגל זה לא אני! גוגל! גוגל כאן. אז עד שויקטור הגיע אלינו, אפשר לדבר על הגלקסיות. כן, טוב, אז אולי נמשיך את ה... נושא המעניין הזה אחר כך, אם ויקטור יפתור את זה, ואם לא, אז נמצא דרך אחרת להמשיך את זה. בינתיים אנחנו גילינו ששביל החלב מתנפנף. אופר, תסביר לנו מה לעזאזל העניין הזה. כן, אוקיי, קודם כל זה לא כל שביל החלב. אנחנו גילינו שהסביבה שלנו, למעשה הסביבה הרחוקה יותר, מסתבר שיש את, יש את הסביבה הקרובה של מערכת השמש, שהיא נקראת השכונה של השמש, ויש את הסביבה קצת יותר רחוקה, שהיא נקראת הפרוור של השמש, או באנגלית, solar neighborhood and solar suburb. אז אנחנו מדברים עכשיו על הפרוור, אז קבוצה של חוקרים מגרמניה, השתמשה בסקר שנקרא RAVE, שזה סקר שבודק מהירויות של כוכבים, בסביבה שלנו, ובדקה איך בעצם נראה שדה המהירויות בסביבה שלנו. עכשיו, בגדול קוסמולוגים נוטים להסתכל על גלקסיה שביל החלב כעל גלקסיה מאוד מאוד רגועה, שהתפתחה בצורה מאוד רגועה, פשוט בגלל שהיא לא עברה הרבה מאוד התנגשויות מסיביות, התנגשויות עם גלקסיות קטנות יותר, אבל שהן עדיין... המסה שלהם היא קרובה יחסית למסה של שביל החלב, אבל מסתבר שכשמסתכלים ברזולוציה קצת יותר קטנה, ההתפתחות של שביל החלב היא לא כל כך רגועה. למשל, יש כל מיני שאריות מאירועים שקרו בעבר, כמו למשל זרם סגיטריוס, שזה זרם של כוכבים שמקיף את פחות או יותר, איזושהי מין טבעת, שמסתובבת סביב שביל החלב, פשוט בגלל שגלקסיה סגיטריוס, שהיא גלקסיה ננסית, חלפה דרך הדיסק של שביל החלב כמה פעמים, ומשכה אחריה והשאירה בדרך כוכבים. בקיצור, החוקרים מגרמניה, הם בדקו את המהירויות, והם ראו שהמהירויות מתאימות למשהו שנראה כמו גל. וכשממש מיפו את זה כמו שצריך, אז זה נראה כמו גל שקצת מזכיר את הנפנוף של דגל. אני רציתי להביא פה איזושהי אנימציה, אבל זה לא נראה כל כך טוב בגוגל הנגרות, נוותר על זה כרגע. זה משהו שממש אפשר לראות אותו, זאת אומרת, אם אני מודד את המיקום של הכוכבים, אני אראה אותו, שזה משהו שהוא כל כך קטן שרק על פני, לא יודע, מאות אלפי שנים אפשר להבחין בו. אוקיי, אנחנו מבחינים בו מן הסתם עכשיו, אבל אנחנו לא מבחינים בו על ידי ממש לראות אותו, אלא אנחנו מבחינים על ידי שינויים של המהירות. בעצם מה שהם עשו, הם מדדו את המהירויות ברדיוסים שונים של שביל החלב, ובגבהים שונים של הדיסק. ואז הם ראו שבעצם כוכבים שנמצאים פה נעים במהירות שונה מכוכבים שנמצאים פה, ונעים במהירות שונה מכוכבים שנמצאים פה, וכשמחשבים את ההבדלים מהירויות האלה, זה נראה כמו גל. אבל למה? אז זהו, לא באמת פתוחים. יש השערות. השערה אחת אומרת שזה גם כן שריד של איזשהו מיזוג עם גלקסיה לוויינית שנבלעה מתישהו בשביל החלב. בטווחים קוסמולוגיים זה נחשב יחסית לא מזמן. אז כנראה שכמה מיליוני שנים. שנייה. זה הרגע שבו אני עוצרת אותך, כי לא הבנתי מה אתה אומר. אוקיי? אוקיי. בשביל החלב, באופן כללי לגלקסיה... בשביל החלב, גלקסיה ב' מתנגשות. הגלקסיה השנייה למעשה נופלת לתוכה, כי זו גלקסיה קטנה מאוד. נופלת לתוכה ונבלעת בתוך הדיסק, אוקיי? זה כמו שמוסיפים משהו לבלנדר. משהו כזה, כן. אתם כאילו, אתם מניחים שבגלל שאני אישה אז אני אבין איך מה זה אומר. ככה אני מבין את זה. אוקיי, רגע. זה נראה טוב שאני מכין חומוס. חומוס גלקטי! אוקיי. במקום שביל החלב, זה יכול להיות שערת החומוס. גם הפטריארטי, שנייה. הרבה פחות רומנטי. יואב, אתה מפריע לי, יואב, אתה נורא מפריע עכשיו. אני מבקשת... אוקיי, שביל החלב, גלקסיה ב' נכנסת פנימה, דוחפת את שביל החלב הצידה, לא, היא לא דוחפת את שביל החלב הצידה, היא מתמזגת פנימה בתוך שביל החלב ונופלת פנימה, ולאט לאט מאבדת את הכוכבים שלה תוך כדי שהיא נופלת. עד שבסופו של דבר היא ממש נופלת למרכז, והיא נבלעת והופכת לחלק משביל החלב. אבל איך זה מסביר דגל? הבאתי דגל כדי להדגים למה הכוונה כשאני מדברת על דגל. כן, אז בדרך כלל מדובר על דגל שמתנפנף ברוח, ואז כשדגל מתנפנף ברוח יש לו את האזורים שנמצאים למעלה יותר, ואת האזורים שנמצאים למטה יותר, והם עושים משהו כזה. אז זה יכול להיות... רגע, הנה דגל. לא, אני רצינית, הנה דגל. הוא מתנפנף ברוח. איזה אזורים... מה? אזורים על פני המשטח שלו, עולים ויורדים, גלים. כאילו, עולים ויורדים עם ה... כשאת מחזיקה אותו במונח, אז הם לא עולים ויורדים, אלא מתקרבים ומתרחקים מהמצלמה. אוקיי, ככה? אוקיי? כן. אוקיי, זה ככה, יש לי דגל. אוקיי, אז דברים הולכים ככה, נכון? כן. את יכולה, דנה, בואי נחשוב על זה רגע בצורה קצת יותר פשוטה. במקום דגל, בואי נחשוב רגע על בריכת מים, אוקיי? בריכת מים כשאת זורקת לתוך האבן, זה יוצר גלים. זה גלקסיה לא מתנפנפת, יש בה אדוות. אוקיי, אדוות זה סוג של גל, וגם הנפנוף של הדגל הוא סוג של גל. ולכן מבחינה פיזיקלית זה דומה. לא, פיזיקלית. אני חושב שזו התוכנית הכי פטריוטית שהייתה לנו אי פעם. האמת שאני התכוונתי להציג דגל של גרמניה, פשוט בגלל ששם נעשה המחקר, אבל כן... ואופר, יש לך דגל של גרמניה מוכן להצגה. כן, אבל זה לא נראה טוב ב... לא. למה? שלושה צבעים, זה מגניב. בכל מקרה, אז כן, אז זה רעיון אחד. רעיון אחד זה באמת מגלקסיה שנבלעה יחסית לא מזמן. רעיון אחר זה מאפקטים שקשורים לזרועות הגלקטיות בצורה כזו אחרת. עוד לא באמת בטוחים, זה מאוד מסובך, צריך לעשות המון מדידות נוספות, אבל זה הרעיון הבסיסי. ועכשיו השלב הבא הוא שצריך לעשות מדידות הרבה יותר נרחבות של חלקים יותר גדולים של הגלקסיה, לראות האם כל הגלקסיה באמת מראה את התנועה הזאת, או שרק באמת הסביבה הזו שמדדו עכשיו. אני, אופר? כן. יריב יערי ביוטיוב שואל שאלה שהאמת היא שגם אני רציתי לשאול, מה זה אומר שכונה ופרוור בהגדרות של הגלקסיה? אוקיי, אני לא בטוח שיש עד כמה הגדרות הן באמת קשיחות, אבל שכונה למיטב זיכרוני מדובר ממש כמה מאות שנות אור, אולי כמה אלפי שנות אור, וכמה אלפי שנות אור ברמה של אחת או שניים אלפי שנות אור, ופרוור, אם אני זוכר נכון, כבר אנחנו מדברים על 10-12 אלף שנות אור בכל כיוון, פנימה וחוצה מאיתנו. אז זה, אם אני זוכר נכון, שוב פעם, ואנחנו מדברים גם רק כנראה, מכיוון שסביב החלב היא דיסקה, אנחנו מדברים רק על איזשהו סלייס של הדיסקה. אנחנו במשולש הפיצה הקרוב. זה אומר, אם אני... אז תתאה אותי אם אני צודק, אבל זה אומר שהשמש שלנו, כשהיא מקיפה את הגלקסיה, את מרכז הגלקסיה, היא לא נעה פשוט במסלול קפלריאני רגיל, אלא עולה ויורדת בזמן שהיא... מקיפה את מרכז סביב החלל? זהו, קשה לנו מאוד לדעת, מכיוון שאנחנו תמיד מודדים את המהירויות ביחס אלינו. מה שאומר שאנחנו, ההנחה היא תמיד שהגל עומד אצלנו, כי אנחנו לא יכולים, קשה לנו לדעת בדיוק מה שאר המהירויות, אבל זה אפשר, בהחלט אפשרי. אוקיי, זה מגניב, זה אחד הדברים האלה שמוכיחים לנו שהמציאות הרבה יותר מסובכת מכל מה שחשבנו קודם. בהחלט. אז זה ההרגשה שלי בכל תוכנית כאן, יואב. אין פה שום תוכנית שבה אני אומרת, הבנתי. אז בעצם מה שאתה אומר זה שאין לכם באמת הגדרה לשכונה או לפרוור או ל-whatever, ואנחנו כולנו הזיתים על הציפוי של הפיצה הגלקטית שבה אנחנו חיים. כן, מה שאני אומר זה שאני לא יודע בוודאות את ההגדרה. יכול להיות שההגדרה קיימת, אבל לפי המילים אני בתחושה שזה לא עד כדי כך חד. זה לא הגדרה חדה. והגדרות שלכם. יואב, תעשה משהו. ויקטור, אתה איתנו? ויקטור. בוא נעשה עוד פעם. יאללה. טוב, אז הולכת ליפול עלינו חללית. אז כמו שאמרתי, זאת הייתה משימה של מיפוי של גרביטציה, והסיבה לזה שהיא הולכת ליפול היא ש... גרביטציה. משימות של מיפוי של כוח הכבידה צריכות להיעשות בגובה יחסית נמוך. ושם עדיין יש קצת אטמוספירה, כלומר, כאילו ממשהו כמו 235 קילומטר, והם אשכרה הצליח להם לבזבז פחות דלק ממה שהם בנו על לבזבז את הדלק, אז כשסיימו את המשימה באפריל, הם אמרו, יש לנו עוד קצת, בואו נלמד יותר למטה, ונמדוד יותר טוב. אז בשלב הזה, לפי ממש מעט זמן נגמר להם הדלק, והם הולכים פה למטה. זה באופן מתוכנן, אבל המשימה כבר עכשיו התארכה יותר מה שהם תכננו, נכון? כן, כן, כן. כלומר, הם באופן מתוכנן הולכים ליפול, רק שהם לא תכננו, הם הולכים ליפול. לא כל כך יודעים, קצת לדעת לאן. נגמר להם, הגרר כבר הוא מספיק גבוה במרות האלה, שהוריד אותה למטה והיכת להישרף. עכשיו, זאת... רגע, ויקטור, אני עוצרת אותך פשוט בגלל שאתה נשמע לנו נורא מקודה, אז אני רוצה לוודא שהבנתי, שחללית בגודל טון הולכת ליפול עלינו כי נגמר לה הדלק. ואנחנו לא יודעים איפה. עכשיו, איך זה שאנחנו לא יודעים איפה? תתן לי להגיע את זה בסוף, אני רק רוצה... לא, אני אענה על זה. הנקודה היא שקשה לך שדיוק את הנקודה בה החללית אומרת, אוקיי, עכשיו אני... לגמרי צריכה לדעת למטה, וכל הכוחות הפרעים עליי יודעים אותי למטה. זה הרי בדיוק שבו היא תחילה להתפרק, לצרף וליפול למטה, הוא מושא לחשב. הם יודעים ערך לחשב מתי, הם יודעים ערך להעריך שזה כנראה יקרה עוד מעט, אבל הם לא יודעים להגיד למה. עכשיו, רוב החללית לא תגיע לכדור הארץ, יפלו רק כמה חתיכות ממנה, כנראה שהם יפספסו את כולם. סליחה, יפספסו את רוב בני אדם שאנחנו מכירים, וכנראה שבכלל לא יפלו על אף אחד, רוב הסיכויים שזה בכלל יפול באוקיינוס. עכשיו, רק בשביל לקבל פרופורציות, חליט של טונה זה לא כזה נורא שהולכת ליפול אלינו, כי רובה הולכת לישראל, כבר היו לדעים יותר גרועים. למשל, המשימה הרוסית, הרוסים אלופים בלעסק לווינים גדולים. זה בדיחה כזאת של מהנדסי חלל, כי אני רואה אותך ואת יואב מחליפים מבטים. כן, אך לא מספר הרוסים ניסו מאוד שאפתנים מאדים, שנקראת פובוס גרונט, והם עדו בסביב כדור הארץ, עקב, לטענתם, עקב תקלה במערכת המחשבים כתוצאה קרינה קוסמית. יש לי גרסאות אחרות, אבל אנחנו לא נדבר עליהן. ומה זה שזה באמת הייתה חללית, שקלה 13 טון, ש-12 טון מתוך זה היה עודף, כלומר דלק מחמצן, הם מאוד מובין בתור דלק חמצן, כן? כלומר, בתור דלק צילין יופי, זה הידרזין ו... או ארבע, קוראים לזה ממש הכימי של זה. הם עובדים מולי ביחד, הם עובדים ממש טוב, הבעיה היא שהם קצת טיפה מאוד מאוד רעילים. רגע, אני מנסה להבין, כאשר החללית הזאת תפגע בכדור הארץ, זה לא שהיא נוסעת על פיומס עכשיו, יש לה עוד קצת דלק, היא תעשה פיק, לא, לא, אין דלק, נגמר לה דלק טוטלית, לחללית הזאת שאנחנו דיברנו כרגע, כלומר החללית שנופלת עכשיו, היא מנוע יוני, מנוע חשמלי, והיא הולכת כל פשוט, היא הולכת בסבלה כזאת, דואג לאט לאט למעלה, כי כל הזמן יש גרר שמוריד לה... בשלב מסוים הגרר יהיה מספיק גבוה בשביל לפרק אותו, בשביל לגרור אותו מספיק למטה, והיא תטוס גם מספיק לאט בשביל לגמרי ליפול למטה. החללית הרוסית הייתה יותר בעייתית, היה שם המון חומר מגיל, והיא, למרות שזה היה יחסית בטוח, היא עדיין קצת חששו ממנה, והיא התרסקה בסדר גמור, היא נפלה איפשהו באוקיינוס השקט. לפני זה הרוסים ריסקו את תחנת המיר לתוך אוקיינוס השקט. אז האוקיינוס השקט מלא בכל מיני חלליות מתות בעצם. כמה חודשים, אם אני זוכר נכון, לפני פובוס גרונט, הייתה חללית אמריקאית שנקראה יו-ארט, שהייתה גם כן איזה 5-6 טונות, שנפלה בלי שליטה. לא, אבל לא הייתה דלק... כן, אבל למזלנו, רובנו לא גרים בים, כך שהסיכוי להיפגע מאוד קטן. למרות שהחללית הזאת... נקודה היא שהסיכוי להיפגע מהחללית הזאת הוא קטן, ומה שרציתי, מה שחשוב לי, זה בעצם מה שיואב גם אמר, אנחנו עם כל זה שאנחנו יכולים, אתם יודעים, להתברג בתחנת החלל מאוד מאוד קלה, לחשב מהי בדיוק חללית הצליח להתפוספירה ואיך היא תיפול, זה עדיין עם כל המחשבים והכל, זה עדיין מעבר לחלות שלנו. רגע, יואב, רגע, דותן צור שואל ביוטיוב, האם באמת לא נשאר אפילו קצת דלק כדי לכוון אותה למקום התרסקות בטוח יותר, אלא פשוט להמר? הם לגמרי, אני הבנתי ממה שקראתי, פשוט כבר אין שום דבר כלום יותר דלק. אני גם חושב, מאחר וכל המנועים שלה זה מנועים יונים, אני לא חושב שהמנועים האלה בכלל מסוגלים לתת מספיק דחף בשביל לכוון אותה למקום יהודי. למה בעצם לא השתמשו בדלק לפני שהוא נגמר סופית בשביל לכוון אותה, או שלא היה בכלל? אני לא רוצה למצוא לזה תשוב. אני מניח כי הם חושב שבעצם אין בעיה להוריד לשוקל טונה לכדור הארץ, כי הוא רובו והוא כנראה לא יפגע אחד, ורצו לעשות את המדידות, ככל שאתה יורד למטה במדידות, ככה המדידות יותר מדויקות, אבל ככה הגרר שלך יותר גבוה ויותר קשה לתפוס. לפי מה שהבנתי, למרות שאני לא לגמרי בטוח בתשובה הזו, זה שחללית בגודל הזה, מבחינת תקנים, אין שום בעיה להפיל אותה לאטמוספירה, כי הסיכוי הוא כל כך קטן להיפגע מזה. שזה לא שווה את, את המאמץ של להשקיע בלפתור את הבעיה בדרך אחרת. כל כך קטן כך שיותר קל לזכות בלוטו. אוקיי? כן. עד כדי כך יותר קטן. לא, זה לא רק יותר קל לזכות אז אנחנו מבדלים בסדרי גודל של סכים, כלומר, תזכה כמה פעמים בלוטו לפני שציפור הולך לחללית, זה בסדר. זה פשוט, כשנופלים נופלים מישהו. ויקטור, שאלה נוספת מהיוטיוב של ישראל, אני לא יכולה להגיד את השם המשפחה שלך, אני מתנצלת. כמה זמן עורכת התרסקות מהירה כאשר כוחות הגרר כבר מתגברים על החללית? כמה זמן? נניח שאם אנחנו... ברגע שהיא מתחילה ממש ליפול, אני מניח ש... לא יודע, 15 דקות, משהו כזה. אל תתפסו. אז יהיה לנו זמן כאילו לרוץ למקלטים או משהו כזה? 15 דקות זה ים בזמן. אני לא חושב שזה נחות. אני חושב שזה לא... אם זה נופל על עיר אפילו, זה לא שזה יהפוך את העיר למכתש או משהו כזה. אוקיי? זה יכול... הגודל של החתיכה הגדולה שיכולה ליפול שם זה משהו שיכול לעשות נזק לסדר גודל של חדר, זה קטן, אוקיי? לא ייפול עלייך חתיכה בגודל של 5 מטר אפילו. אוקיי? הכל ישרף בדרך בעצם. בוא נגיד ככה, המטאורית שלנו ברוסיה זה לא מה שיש. אתם לא תראו כל כך מגיבים. כי הוא טס במהירויות של עשרות קילומטרים בשנייה, פה אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר איטי מזה. כן, אבל הוא גם היה מאוד גדול. וכבד, כי הוא היה סלע ולא חתיכה. הוא כבד, כן, בדיוק. אז אין כל כך מה לדאוג, אבל זה כן נחמד לעקוב אחרי זה, יש אתרים שמשדרים את זה בשידור חי, וזה כן מעניין להסתכל על זה. זה מרתק. חלליה נפלה! ניתן לי לראות את החללית לאורך כל הנפילה, את הלוויין? לא, אני לא חושב שלאורך כל הנפילה, בשלב מסוים היא מתרסקת ואין שום טלמטריה, היא מתרסקת והטלמטריה הולכת. אבל עד השלב הזה, כלומר, אמרו לי לפני שעתם, עדיין היה אפשר לעקוב במסלול שלה. השאלה היא בעצם מתי המהירות האופקית שלה, המהירות שבה היא טסה סביב כדור הארץ, נעשית כל כך נמוכה, שאז הוא פשוט נופל מהר למטה. כנראה שמתישהו הלילה, אבל הם לא סגורים עליו. בקיצור, מחר בבוקר, או שאנחנו כולנו נמות, או שהכל יהיה בסדר. מה? גם לקרן זה נכון מחר בלילה. נדמה לי הלילה. אוקיי. יכול להיות שזה הלילה של האמריקאים, כי אני קראתי את זה בלילות ש... אז יכול להיות שזה יהיה ככה צהריים, או בוקר, או משהו כזה. זה יהיה בקיצור או מחר או מחרתיים, או בבוקר או בצהריים או בערב, או על יבשה, או באמצע הים, ולא שזה יפגע במישהו שלו. אני מאוד אוהבת את ההחלטיות שלכם, או מהנדסים. נראה לי שאת מתודלקת היטב לקראת האייטם שלך, שזה מיקרובים שמטפסים על חלליות ופולשים לחדרים נקיים, אז קדימה. יש! רגע, אני רוצה להשוויץ במשהו. כי אין לי מקום אחר לדחוף את השוויץ הזה, אז אני שנייה משוויצה במשהו, ואז נמשיך לחללית הרגילה שלנו. כן, זו הקדשה מיוחדת ממי שמתאר את PhD Comics שקיבלתי, ותודה להילה פלג שהשיגה לי את זה. כן, מיקרובים בחלל! הבעיה היא מיקרובים בכדור הארץ, לא? הבעיה היא מיקרובים בחלל האמת, כי מיקרובים בכדור הארץ אנחנו בסדר, אבל אם אנחנו טסים לחלל ומחזירים חיים משם, אז כדאי שזה לא יהיו חיים שאנחנו הבאנו לשם, אלא באמת חיים מכוכבים רחוקים, כי אחרת זה יהיה נורא נורא מביך. אוקיי, אז מה שקרה, זה שהשבוע התפרסם מאמר מאוד מעניין, על חיידק שקוראים לו, ואני מקריאה את זה, מהדף שמצויר בצורה כל כך יפה שהבת שלנו הוציאה לנו, קוראים לו טרסיקוקוס פניטיס. עכשיו, הקוקוס זה החלק שאותו אני מבינה, זה כי זה חיידקים קטנים ועגולים, כמו סטרפטוקוקוס שכולנו מכירים, או סטאפילוקוקוס שאני מקווה שכולם שמעו. אפקי. לא, לא, לא. לא. זה וירוס, יואב, אני נורא מתביישת בך עכשיו. שם בפינה. אז הטרסי זה נקי, הקוקוס זה עגול, והפניציס זה על שם הפניקס מרסלנדר, שנחתה על מאדים ב-2007, נכון? אני סומכת עליך. למה אתה במיוט, יואב? בקיצור, אז מה שקרה זה שגילו את החיידק הזה בשני מקומות שונים. גילו אותו בקנדי ספייס סנטר, וגילו אותו בקורו? קורו. קורו ב... בהיגיינה הצרפתית. יואב, אתה במיוט. אתה במיוט. אני לא במיוט יותר. יופי, מה זה? והנה הפניקס. זה הפניקס. זה הפניקס מרסלנדר, שאצלו גילו אותו. עכשיו, הקטע המגניב הוא שגילו אותו בו זמנית את החיידק הזה בשני חדרים נקיים, כאמור, אחד בארצות הברית ואחד בגינה הצרפתית, שזה שני מקומות שונים לחלוטין, שאין ביניהם עקרונית שום קשר. מה שמיוחד בחיידק הזה זה שהוא יכול לשרוד בתנאים של חדר נקי, שזה אומר יובש. יואב, אם אתה כבר ממלא מקשיב לי ועושה פרצוף יפה, אתה יכול לשים את התמונה של החיידק ששמתי בתקיעה המשתפת בבקשה? תודה. אז הוא יודע לשרוד בתנאים של יובש, הוא יודע לשרוד תנאים של ניקוי כימיקלים, הוא יודע לשרוד בלי אוכל בכלל. המדענים שגילו אותו אומרים שיכול להיות שהוא נמצא בכלל באדמה מחוץ לחדר הנקי, אי אפשר לבדוק את זה, כי אם ייקחו ערימה של אדמה וינסו לבודד משם את כל החיידקים, יקבלו כמה מאות אלפים, כי האדמה זה דבר שורץ בחיידקים. אבל הנה הקטע המגניב, החיידקים שמצליחים, גילו כבר כמה וכמה מאות חיידקים בחדרים נקיים במהלך ההיסטוריה של הטיסות לחלל, זה הפעם הראשונה שגילו אותו בשני מקומות כל כך שונים אחד מהשני. טראם, חיידק. אז עכשיו אתם יכולים לראות באמת שהוא כדורי קטן וחמוד נורא, ויש כאן גם את הגדלים שלהם, ובשום מקום, ועכשיו זה משהו במיוחד לביולוגים שבינינו, בשום מקום הם לא ציינו האם זה דיפלוקוק או סתם קוק רגיל. זה מה שרציתי להגיד על הצורה של החיידק. כן, חיידקים. עכשיו, הנה הקטע המגניב. זה חיידקים שמראש מותאמים לחיים בחלל, כי אחרי ש... שמו אותם בחדר, ניקו אותם בכימיקלים, הקרינו אותם באולטרוויולט, שמו אותם בלי אוכל ושמו אותם בתנאי יובש קיצוניים, זהו, החיידקים האלה מוכנים לטיסת חלל. והקטע הוא שאם אנחנו לוקחים אותם איתנו לכוכבים רחוקים, אנחנו עלולים לזרוע כוכבים אחרים בחיים סופר אגרסיביים, לויקטור יש חתול, ואנחנו לעולם לא נדע שאנחנו הבאנו לשם את החיידקים האלה או לא. הם לא מסוכנים למין האנושי, as far as we know. בינתיים. עשיתי את האייטם שלי. כל הכבוד. נכון, אני נורא גאה בזה. זה נשמע לי יותר מפחיד מחללית שפלת לנו על הרבה. לא, זה מגניב, זה מגניב. תחשוב על זה חיידקים שמתגלים במרחקים אדירים של אלפי קילומטרים אחד מהשני. ויש חיידקים שאנחנו כבר יודעים שהטיסו אותם לחלל והחזירו אותם לא בכוונה, בניגוד לחיידקים שכן לקחו אותם לחלל בכוונה. זה מגניב. והחבר'ה של נאסא עושים להם לחץ אבולוציוני בלי לשים לב, מכיוון שהם מנקים את החדר, אז רק מי ששורד, שורד, ואז הוא שורד, ואז אי אפשר להרוג אותו. כן, אבל קרן, למיטב זיכרוני, חיידקים שטסים לחלל, גם עוברים מוטציה בגלל קרינה. ואז כשהם חוזרים... אז הם אגרסיביים יותר, נכון! ייי! ואם נשתלב את שני הנושאים... אז פובוס גרונט, החללית הרוסית שניסתה לטוס למאדים וחזרה והתרסקה על כדור הארץ, נסעה בתוכה קפסולה קטנה עם כל מיני חיות כאלה קטנטנות מיקרוסקופיות שיכולות לשרוד בקרינה, כי רצו לשלוח אותם למאדים ולהחזיר אותם ולראות מה קורה איתם, אבל עכשיו הם מפוזרים איפשהו בקרקעית אוקיינוס כנראה? כן. אחרי שהם היו בחלל, אז כן, מעניין. אני רוצה לציין שיש לי חולצה מיוחדת על חיידקים. אוקיי. אז אנחנו נעבור לפינה חדשה בתוכנית שלנו, שנקראת בשם הלא כל כך מעניין, מושג השבוע, ואתם הצופים מוזמנים לתת לנו שם חדש, אם בא לכם, אנחנו נשמח לקבל שמות טובים. או לשאול שאלות למושג השבוע, ואנחנו מעדיפים שישאלו שאלות. אז מהכמה דברים שאנשים הציעו, אנחנו בחרנו את מה ש... הילה הציעה, ואנחנו נסביר מה זה מע"מ. בבקשה, אופר. רגע, לא, שנייה, זה לא המושג הזה. אבל זו הייתה הצעה אמיתית. אנחנו נסביר... הציעה מס הכנסה לדעתי, לא מע"מ. אופר יסביר לנו מהו אנטי חומר. בבקשה, אופר. כן. אני יודעת, זה מישהו שהוא כל הזמן אנטי. אז מס הכנסה. סתם, לא. כן, אנטי חומר זה מושג שאני בטוח שכל מי שראה סטאר טרק, הדור הבא, יש לו היכרות איתו, שם זה משמש למנועים, אבל זה חומר אמיתי, והוא חומר, למרות השם שלו, הוא עדיין חומר, הוא לא משהו אחר. מה שמיוחד בו, למעשה, אוקיי, החומר הרגיש שאנחנו מכירים מורכב מחלקיקים יסודיים, כמו אלקטרונים, קווארקים, שמרכיבים בהתאמה פרוטונים ודברים אחרים. האנטי חומר הוא למעשה חומר שהוא כמעט זהה לחומר הרגיל, אבל יש לו פרמטר אחד שאנחנו יודעים בוודאות ששונה, והוא למעשה תמונת מראה, שזה המטען החשמלי. אז לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על אלקטרון, שיש לו מסה של אלקטרון וגודל של אלקטרון, ומטען של אלקטרון, אז פוזיטרון, שהוא האנטי חומר, החלקיק האנטי חומר שמקביל לאלקטרון, הוא, יש לו את אותו רדיוס ואת אותו מסה, אבל מטען הפוך, כלומר מטען חיובי במקום שלילי, באותו גודל. עכשיו, אנטי חומר, חלקי אנטי חומר יכולים להתחבר ממש כמו חומרים, כמו חלקיקים רגילים. לצורך העניין, אנטי פרוטון מורכב מאנטי קווארקים, וכבר התגלו אטומים של אנטי מימן, ואפילו אנטי הליום. אז אתם סתם ממציאים את זה, נכון? כן, כאילו סתם בא לנו לעשות דברים. צריך את זה אחרת, אני מתפלא עליי. אני מתפלא עליי. לא, זה כזה, נקרא לזה האנטי קרייסט, למה לא? אני מתפלא עליי, חשבתי שאת רוצה שאנחנו נגיע למצב של מוח פוזיטרוני ודברים כאלה. אבל פוזיטרוני ואנטי חומר? פוזיטרון הוא סוג של אנטי חומר. לא! כן. הוא פיקציה של אסימוב. זה המוח הפוזיטרוני. פוזיטרון? רגע, אז השאלה שתמיד מאוד מסקרנת, זה בעצם למה רוב החומר שאנחנו רואים הוא חומר ולא אנטי חומר. כן, זה באמת שאלה אחת שאלות הפקות. כי אנטי חומר פולט אנטי אור, ולכן צריך לבנות אנטי מיקרוסקופ כדי לראות אותו. למעשה לא. קרן, עלית משהו. למעשה לא, ועד לפני כמה שנים היו בטוחים ש... מרחוק לא יהיה ניתן להבדיל בין חומר לאנטי חומר, שהתכונות הספקטרוסקופיה שלהם יהיו זהות. היום כבר לא בטוחים בזה. למעשה יודעים, יש דרך להבדיל ביניהם מרחוק, ותצפיות שנעשו ליקום מראות שהאחוז ממנו שמורכב מאנטי חומר הוא מאוד מאוד קטן. למה זה ככה? זה דבר שהוא אחת השאלות הפתוחות החשובות בפיזיקה היום. כי זה בעצם מראה על איזושהי אנטי-סימטריה, איזשהו חוסר סימטריה. אתה רואה, לקחתם את המילה סימטריה, הוספתם לזה אנטי, וזה נשמע לך מושג סגני לגמרי. אנטי-סימטריה זה היה המצאה שלי עכשיו, וכנראה נבעה באנטי בשיחה הזו. אנטי-אופר. רגע, אבל זה אומר, אם אני זוכרת נכון, ויכול מאוד להיות שאני לא זוכרת נכון, אז יש איזה שהם דיבורים על גלקסיה של אנטי חומר, כמו יקום של אנטי חומר. אלה דיבורים שנעשו בעבר כשניסו להסביר איפה כל האנטי חומר, כי אם אנחנו מצפים לסימטריה בין חומר לאנטי חומר, אנחנו מצפים ש-50% יהיה מהחומר שאנחנו רואים יהיה חומר רגיל, ו-50% יהיה אנטי חומר. אז אמרו שאולי גלקסיות רחוקות, מכיוון שאנחנו לא יכולים, אם אנחנו רק מסתכלים להם בספקטרוסקופיה, אנחנו לא יכולים לדעת אם הם חומר או אנטי חומר, אז יכול להיות שחלק מהגלקסיות שאנחנו רואים הן מורכבות מאנטי חומר. היום כבר יודעים שזה לא נכון. ולכן יש לנו בעיה, ואנחנו לא באמת יודעים איפה נמצא... לא אמרת את הדבר החשוב, מה קורה כשחומר ואנטי חומר נמצאים? בדיוק, הדבר החשוב שבזכותו האנטרופז יכולה לזוז, כשחלקיק חומר וחלקיק אנטי חומר מתנגשים, או לצורך העניין כשאלקטרון ופוזיטרון מתקרבים אחד לשני, הם משמידים אחד את השני ופולטים המון אנרגיה. בום! כמות מאוד מאוד גדולה של אנרגיה. ולכן זה יכול, במידה ונצליח באמת לבודד מספיק אנטי חומר, זה יכול לשמש כיופי של דלק. אנחנו יודעים לייצר אנטי חומר. הבעיה היא שאנטי חומר נחשב לחומר הכי יקר שיוצר על ידי בני אדם אי פעם. אני חושב שדובר על זה שגרם של, גרם של, של פוזיטרונים, זה עלות של כמה מיליארדים של דולרים. רגע. אוקיי, יש לי גרם של פוזיטרונים, שזה אנטי חומר. כן. כן. אני רוצה לשים אותם בתוך צנצנת. לא כדאי. שעשויה מחומר. ממש לא כדאי. אל תעשה את זה. Right to that. אל תעשה את זה. יש כאן שתי שאלות, דרך אגב, מהיוטיוב, האם יש חומר ואנטי חומר, איך הם לא מאפסים זה את זה, והאם גם האנטי חומר יש לו מטען הפוך, כמו המטענים בכוחות גרעינים. אז איך אנחנו מאחסנים חומר ואנטי חומר, והאם המטענים שלהם הפוכים? אוקיי, איך שמאחסנים אנטי חומר, זה בעצם באמצעות שדות מגנטיים מאוד מאוד חזקים, שמונעים מהאנטי חומר להגיע לכל דבר, כל חומר רגיל. אם אתה שם עליי שדה מגנטי, לא יקרה לי שום דבר? כן, כי את, רוב החומר שאת מורכבת ממנו הוא חומר ניטרלי מבחינת מטען. ולכן, אני חושבת שקראת לי שמנה עכשיו, אבל אני לא בטוחה. אבל שאת לא בטוחה. אני, יואב, תציל אותי. כן, לא, אני לא קראתי לך. אוקיי, אוקיי, יש לי אנטי מים. אני רוצה לשים את האנטי מים באנטי כוס שלי, או בכוס שלי. אוקיי, אם תשים אותה באנטי כוס שלך, זה יכול להיות בסדר, בתנאי שהאנטי כוס מבודדת מכל שאר העולם בשדה מגנטי. אם תשים את זה בתוך כוס, זה יהיה מאוד לא נעים, כי פשוט יהיה פיצוץ מספיק גדול בשביל לעשות הרבה נזק מסביבה. אבל איך שדה מגנטי יכול להחזיק את האנטי חומר במקום? שדה מגנטי גורם לחלקיקים בעלי מטען חשמלי, הוא בגדול קולה אותם במין תנועה מעגלית, סביב עצמם. אני מצאתי איפה לקנות אנטי חומר. אני חושבת שאתה אמור להגיד תודה לסיוון, לא? סיוון עשתה לי את ה... סיוון קוטיק. אני עדיין למדתי. רגע, אז שנייה, אני מנסה להבין את זה, אוקיי? סוף סוף יש לי פה פיזיקאי שאפשר לשאול אותו. אם אני לוקחת חומר ומקיפה אותו בשדה מגנטי, זה תלוי בחומר עצמו, למנוע... זה תלוי אם החומר הוא, יש לו מטען, או שהוא ניטרלי. אם את תקחי אלקטרון ותשלחי אותו לתוך שדה מגנטי, הוא יתחיל לנוע בתנועה מעגלית. ככה. ככה, חוק יד ימין וחוק יד שמאל, ועוד כל מיני חוקים שעושים בבגרות בפיזיקה. שנייה, באנטי חומר שיש לו מטען מנוגד, הוא גם יזוז בתנועה מעגלית, רק הפוכה. אוקיי, אז אם אני לוקחת אנטי אלקטרון, שזה פוזיטרון, כן. או אנטי פרוטון, שזה משהו אחר, אנטי פרוטון, אז להם יש מטען ולכן השדה המגנטי יעצור אותם. אבל אם נכון. אני לוקחת אנטי ניוטרון, אז השדה המגנטי לא יעצור אותו, והניוטרון ייפול עם השדה המגנטי, ייגע בניוטרון אמיתי והכל יתפוצץ לי. נכון, ולכן אין לנו באמת, למיטב ידיעתי, אין, הדברים היחידים שיש, שהצליחו לבודד ולשמור, זה פוזיטרונים ואנטי פרוטונים. אין לנו, כלומר, בני אדם למיטב ידיעתי עד היום לא הצליחו לשמור בבידוד שום אנטי חומר אחר. ואם... טוב, אני אפסיק. אוקיי. היו לי עוד שאלות. אני יודע, אנחנו פשוט... אם יש לי חללית שלמה שאני מניעה בעזרת ההתנגשות של חומר ואנטי חומר, איך אני... יש עם זה עוד בעיות לא פתורות עם הקטע של החללית וזה, וכאילו... Just one. יש עם בעיות לא פתורות גם עם אנטי חומר, לפני כמה שנים התגלו כל מיני דברים שמסבכים את הכל בצורה משמעותית, אבל אני לא באמת מבין את זה ואני לא... אבל אנחנו יודעים לייצר אנטי חומר. שזה מגניב! בעיקר כתוצר לוואי מ... בסדר. מיצים, ממיצי חלקיקים. מסיד אמרת? תוצר לוואי של סיד? של מאיצי חלקיקים. יותר הגיוני. כמו ב-L-E-H-L-H-L-A-C. L-A-C. למשל, כן. אני ממש מרגישה שאני שולטת. יואב, בוא נעבור לנושא הבא. טוב. יש לנו עוד זמן, נכון? לא הרבה, ואנחנו צריכים לקדם את מאורות באופן חסר בושה להזכיר. אז בואי נקדם את מאורות. אנחנו מקדמים את מאורות, אז מכיוון שהמחשב שלי הולך לקרוא... קרן, בשביל להפיג כל חשד... רגע, תעמוד. עוד הפעם? תעמוד עוד פעם. השנה לא היו לנו חולצות. גם שנה שעברה לא היו, וזה היה מאוד חבל, כי היה יופי של ייצור. אני מסכימה, גם השנה יש לנו יופי של ייצור, אבל יש לנו בעיה עם חולצות, כי באיזשהו שלב אנחנו... קרן! מה? מאורות? מה זה מאורות? לא, איך אתה שואל אותי אחרי כל השנים האלה ביחד? אני שואל בשם הצופים וועד העובדים. אז... מאורות הוא כנס שנתי של מדע בדיוני ומדע. נערך זו השנה החמישית. חמישית, אני לא אמנתי שנגיע לשנה החמישית, בשיתוף הרשות הקהילה ולנוער באוניברסיטת ירושלים. אוניברסיטה העברית. העברית. אופר... יש אוניברסיטת ירושלים. יש אוניברסיטה בירושלים, האוניברסיטה העברית. בסדר, הרשות לקהילה ולנוער באוניברסיטה העברית. ובתמיכה של קרן ירושלים, שבזכותם הכנס לא מפסיד כסף, ואנחנו מאוד אוהבים את קרן ירושלים. והשנה הנושא שלו הוא עיר. מה שמאפשר לנו לדבר על ערים בעתיד, ערים בחלל, התיישבויות בחלל, ערים, מה זה עיר בכלל, ערים מפורקות. יש לנו הרצאה על קרימינולוגיה בעיר, שזה אוסם. יש לנו הרצאה על ירושלים במדע הבדיוני. יש לנו מיליון מרצים מצוינים. ויש חלל. יש רצועת חלל. עכשיו, מרצים שם שלושה אנשים שאני מאוד מחבבת ומכירה. אחד זה טלינבר, והשני זה ויקטור, והשלישי זה יו. אתם רוצים לדבר על ההרצאות שלכם בזמן שאני הולכת להעלות את האתר של מרות ואשים אותו כדי שתראו כמה הוא יפה? ודרך אגב, הסיבה שהתוכניה לא באוויר זה בגלל שאני הסתבכתי היום עם הלינקים בתוכניה, אז היא תעלה רק מחר. אוקיי, ויקטור רוצה להתחיל? טוב, ההרצאה שלי הולכת, נקראו אנגלי במק, השם השוסינג אליאן ניו יורק, וזה בעצם, אני עוד לא... אני גם סגור על מה אני הולך לדבר, אבל זה בסדר, אני בדרך כלל לא סגור על מה אני הולך לדבר עד בערך יומיים לפני ההרצאה. ויקטור, המנהלת של הכנס נמצאת פה איתך באותו סטריפ, ואני נמצאת בחום. והמנהלת של הכנס יותר גרועה ממני בדרך כלל. המנהלת של הכנס יודעת להעמיד פנים כי יודעת על מה אני הולך לדבר. ויקטור הולך לדבר על... ויקטור הולך לדבר על... איך הם חייזרים יתפסו את הערים שלנו, ואיך אנחנו נתפוס את הערים של חייזרים. הערים תוצר של תפות, של טכנולוגיה, דברים כאלה, וחייזרים לא תדעי כמונו. ואם נגיד בן בלק יש איזה חייזר שמן על, אתם יודעים, על תאורה, אז מישהו עלול לראות בו, וזה לא יפה, ואז... זאת בערך תהיה הרצאה, כמו שאמרתי, אתם הייתם בהרצאות שלי, אתם יודעים שיהיה בסדר, אני פשוט עוד לא לגמרי סגור מה הולך להיות. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לאתר המהמם שלנו. אפשר? הוא באמת מהמם. הוא מהמם. ויש, אתם יכולים לראות פה גם את השם של הכנס וגם את הנושאים של הכנס, ובקרוב פה בסטריפ העליון, פה ממש פה... יהיה קישור לתוכניה, ואתם יכולים לראות גם את הסיפור השבוע מהפרויקט, יש לנו פרויקט סיפורים שכל יום ראשון עולה בו סיפור שבועי, בין השאר סיפורים של חגי אברבורג, כמו שאתם רואים פה, יש לנו סיפורים רצופים שמתפרסמים כל שבוע ביום שלישי וביום חמישי, אחד של הילה בניוביץ' הופמן והשני של רותם ברוכין, והם סיפורים מגניבים, ומה עוד רציתי להגיד על מאורות? יואב, תעזור לי. כן, okay, בואו למאורות. יש הנחות, ויש לנו כרטיסיות, ויואב, כדאי שתדבר על, על ההרצאה שלך לפני שאני אביך את עצמי סופר. טוב, ההרצאה שלי תעסוק בערים, בחלל. אנחנו, ההרצאה נקראת מגדלים פורחים בחלל, והיא תעסוק בתוכניות שהיו בשנות ה-60 וה-70 לאכלוס מסלול סביב כדור הארץ על ידי תחנות חלל מאוד גדולות מכל מיני סוגים, התוכניות שלא יצאו לפועל מעולם, וזה קצת חבל, אבל היו להם רעיונות מאוד מאוד מפורטים ומאוד מגניבים, אפילו דיברנו על חלק מהם באחת התוכניות, אז זה משהו שמעניין אותי מאוד לדבר עליו, זה אומר לקרוא עליו הרבה לפני זה, וכנראה ש... רגע לפני ההרצאה אני גם אגיע להכין אותה, אבל יצא הרצאה ממש טובה כמו בדרך כלל. אני לא מבינה, כאילו, יש איזו מזימה שחלם של ויקטור להרוג אותי סופית? לא, כי תגידו פשוט. את יודעת שככה זה. אז אני רק אגיד שגם ירצו את זה לנו... רק בגלל התגובה שלך הייתי צריך להגיד את זה. אני רוצה גם להגיד שיהיה לנו את אהוד מימון שירצה, ואת גלי גולן, ואת גיא בקר, דוקטור גיא בקר, ודוקטור רועי צזנה, ודוקטור אמנואל לוטם, והתוכניה תעלה מחר, אני מקווה. יהיה ממש מגניב. אנחנו בציפייה דרוכה. כן, כן, וכל מי שנמצא פה כרגע, חוץ מויקטור, הוא בסגל של הכנס, אז אני מצפה מכם לקדם את מאורות. רמז. רמז. אז דרך אגב, אם כבר קידום עצמי חסר בושה, אז ביום שני יש הרצאה שלי בחמדה בתל אביב, בשעה 7, אם אני לא טועה, הרצאה על תעשיית החלל הפרטית שיוצאת לדרך כבר בימים אלה, ואנחנו הולכים לראות דברים מדהימים בתחום הזה בקרוב. הכניסה חופשית, אז תבואו, יהיה ממש מעניין. נועה ביוטיוב אמרה ששכחתי להגיד 200 מאורות, זה בחמישה בדצמבר. יופי קרן. יופי גון. חמישה בדצמבר, בגבעת רם, בירושלים. והכניסה חינם, אפשר לקנות כרטיסים לאירועים, חלק מהאירועים הם אירועי חינם. בואו, ויהיה מגניב. יואב, בואו עם הילדים גם, יש המון דברים לילדים לעשות. נכון, יש המון דברים לילדים. טוב שאתה כאן, אופר, רוצה לנהל את הכנס שנה הבאה? אני לא בטוח ששני המנהלים האחרים ייתנו לי. בואו נדבר על גרביטי. על הסרט? על הסרט. אוקיי, יש לנו קצת זמן. ראינו אתמול את הסרט כוח משיכה קוראים לו, נכון? בעברית, שזה די הגיוני. שזה סרט ממש מגניב, אתם צריכים לראות אותו. כאילו, זה אחד הסרטים שהלכתי עליו עם קצת חששות, כי בכל זאת אנחנו קצת נוטים להיות ניטפיקרים לרדת על סרטים שלא מציגים את הנושאים שאנחנו מבינים בהם, שזה די קל לנו לעשות את זה, כמו לכל אחד. אז זהו, הסרט הזה, למרות שהסיפור שלו היה לא יותר מסביר, למי אכפת הוא המעולה? מציג את הקטע הזה של להיות בחלל בצורה מאוד מאוד ריאליסטית, והסרט הראשון אני חושב שאני נתקל בו, שהוא שגם אין בו קולות בחלל, והוא עדיין מעניין? לא, זה מעבר לזה. קודם כל ראינו את זה ב-IMAX, בתלת מימד ובמסך ענק. וזה ממש מוסיף. זה ממש מוסיף וזה ממש מגניב, אבל לי זה עשה סחרחורת ובחילה בחלק מהזמן, כי הם עושים עבודה מצוינת בלהראות חוסר כבידה, כולל הסחרור, כולל הדברים האלה. דבר שני, שזה לא בדיוק מדעי, אבל הגיבורה של הסרט היא אישה. וזה נורא נורא נורא נדיר לראות סרטים על מדע עם אישה כגיבורה ראשית. וזה נורא חשוב בעיניי להראות שנשים הן יכולות לעשות דברים בעולם, חוץ מאשר לבשל ולהביא ילדים ואו להתאהב בגיבור הראשי של סרט. כן. זהו, עכשיו אתה יכול לדבר על הקטע המדעי של סרט. לא, אני לא אדבר על הקטע המדעי בשביל לא לעשות ספוילרים, כי היא גם רופאה והיא גם מתקנת את טלסקופ החלל האבל. כן. אז, כן. והיא גם סנדרה בולוק, שפעם אמרו לי שאנחנו דומות. אוקיי. אתה אמור להגיד כן, קרן. תקנית טלסקופ החלל האבל, ואז... את הרבה יותר יפה ממנה, קרן. יש שם כמה אי-דיוקים מדעיים קטנים, אבל בסך הכל זה סרט שבנוי מצוין, והוא באמת לוקח כמו שצריך את הקונספט של להיות בחלל ועם אפס כבידה. כן, והשנה אני חושב שזה היה מאוד מעניין, שיש... היו אני חושב שלושה סרטים שמציגים את מצב של אדם בחלל, היה את אליסיום, ויש עכשיו את המשחק של אנדר ואת גרביטי, וזה מאוד נדיר, בשנים האחרונות לא היה אפילו סרט אחד כזה, אז בכלל, אנחנו מאוד בעד. כמסדרות שזה... טלוויזיה שמתרחשות בחלל. במיוחד כשזה מוצג בצורה כל כך ריאליסטית, שזה לא נראה כמו אולפן, כל הסרט מתרחש בחוסר כוח כבידה, בתנאי... חוסר כבידה, שזה מצחיק שהשם של הסרט הוא, כן, אבל זה נותן תחושה מאוד מאוד מציאותית, שהחלליות שהן נראות אמיתיות, וחליפות החלל נראות אמיתיות, וכל מה שקורה להן נראה אמיתי עד כדי האידיוקים הקטנים והמעצבנים את מי שמבין בזה, אבל... אני הצעתי שנעשה תחרות, נשלח את כל הצופים לראות את גרביטי, ושנעשה רשימה של כל האידיוקים המדעיים שכולם מצאו, ואז נעניק איזה פרס לצופה שמצא אחר באידיוקים. או שאחרי שהסרט הזה יהיה קצת יותר זמן, ויהיה לאנשים זמן לראות אותו, אז נעשה איזה... אבל תראו אותו, הוא מצוין. והוא לא סרט אימה, מישהו אמר לי שהוא סרט אימה, הוא לא סרט אימה. לא. סרט מתח. סרט מדעי כזה, יש שם את האבל, הוא קטן, חמוד. אבל הוא לא עושה את המדע. לא, הוא מקולקל וצריך לתקן אותו. זה ריאליסטי דיו. וגרביטי מציג תופעה, מה שמתחיל את הסרט, מציג תופעה שיואב ואני כתבנו עליה סיפור באיו"י האחרון. נכון, וזה פורסם. בספר. בספר אמיתי, באיו"י 4. חמש. גם זה כבר חמש? אוקיי. בקיצור, באיו"י 5 אתם יכולים למצוא סיפור של יואב השלי שנקרא שמיים שבורים, והוא מדבר בדיוק על התופעה שגורמת להתחלת הסרט, ומעבר לזה אנחנו לא נגיד שום דבר, כי ספוילרים. ספוילרים. טוב, אז נראה לי שאנחנו נסיים כאן. אז טוב, זו הייתה תוכנית עמוסה וכיפית. אז תודה רבה לכל הצופים. אנחנו נתראה שוב בעוד שבועיים. כמובן שאם אתם מתגעגעים, אתם יכולים לראות את התוכנית הזו שוב, מתי שאתם רוצים, כי היא נשארת ביוטיוב באותו קישור, נכון? ולראות את התוכניות הקודמות גם, אז ובואו למאורות. ואם אתם חושבים שיש עוד אנשים שלא מכירים אותנו, שלא מכירים את התוכנית והתעניינו בזה, בבקשה, תפיצו, תשלחו להם לינק, כי אנחנו רוצים להגדיל את הקהל שלנו, לא שאנחנו מרוויחים מזה משהו באופן ישיר, אבל למען המדע. For science! בדיוק. אז תודה לויקטור ולאופר ולקרן ולקיטי. ולנמש, אסור לשכוח את נמש. נמש עכשיו ישנה אצל הילדים ועושה פרצופים. היא לא מרוצה בכלל. היא אנטי נמש. ששכחתם אותה. הרגע אותה לך. אז להתראות. ושלא יפלו לכם חלליות על הראש. כן.